Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Elvennék az amerikai elnöktől az elektronikus kommunikáció kikapcsolásának lehetőségét. Nem tudom, hallottatok-e erről. Ez a szabályozás még a Pearl Harbor-i ütközetig nyúlik vissza. Mit jelent ez? Amikor ugye azt a határozatot hozták meg az amerikai törvényhozásban, hogy az amerikai elnök joga kikapcsolni az egész országban az elektronikus hálózatokat, a távírórendszert, meg a telefonhálózatot. És ki kapja meg? Senki. Tehát, hogy... Hát ez egy önvédelmi mechanizmus akarna lenni, hogy ne lehessen őket lehallgatni, ne lehessen információhoz hozzájutni, stb. Stb. De hát akkor még nem volt internet, tehát szegények, amikor ezt kitalálták, ezt a törvényt, akkor nem sejthették, hogy a internet túlburjánzik majd Brooklynon, és átmegy az óceán alatt, és eljutak egészen Moszkváig, vagy Pekingig. Mert ugye a helyzet az, hogy ez a törvény kitered az internetre, és bármilyen elektronikus hálózatra. És a szakértők azt mondják, hogy van haszna is. Tehát, hogy most, amikor már a kiberháborúk kora is beköszöntött, a hírek az észt-orosz háborút hozták fel példaként 2007-ből, most már tényleg számolni kell ilyen lehetőségekkel, hogy mi van akkor, hogyha az internet és különböző ilyen nagyon fontos infrastruktúrák, erőművek, meg nem tudom én milyen nagyon fontos gyárak összekötetésben vannak, és kitör ez a kiberháború, akkor hirtelen egy gombnyomással le lehet kapcsolni az internetet. Csak minden ilyen böhöm vason van egy nagy elnöki off gomb, amit bedrótoznak. Ezt hogy csinálják? Biztosan egy elnöki IP címtartomány, amit le lehet kapcsolni, nem tudom, hogy lehet ezt megcsinálni. Van egy nagy internet kapcsoló az elnöknek a fiókjába berejtve. Nekem erről az jutott eszembe, hogy a Die Hard 4-ben pontosan ez a forgatókönyv zajlott le, hogy ronda hacker emberek betörtek mindenhova, és a közlekedési lámpáktól kezdve a gázra, erőművekig mindent. Tehát ezek szerint a Die Hard 4 forgatókönyvíróit senki nem értesítette arról, hogy van ilyen elnöki kapcsoló, úgyhogy neki kéne szólni elsősorban. Hát egyébként teljesen most merült fel ez a hír egyáltalán, tehát a republikánusok akarják megvonni a mostani demokrata elnöktől ezt a jogot. Mert visszaélne vele Orwell. Valószínűleg igen, ez fog történni, tehát ó, hogy reggel föl, és azt mondja, hogy de nagyon félek most a támadásoktól, és meghúzza a kart, és lemegy minden Amerikába. Szóval nem tudom, hogy milyen haszna lehetne még ezen kívül egyébként ennek egyáltalán az, hogy ki lehet kapcsolni, vagy az, hogyha nem lehet kikapcsolni. Milyen veszélyt, vagy milyen hátrányokat jelenthet egyáltalán? Lehet-e bármilyen következménye? Szerinted, hogyha kikapcsolják a hagyományos infrastruktúrát, ha csak nem elvágnak minden villanyvezetéket, akkor mennyi idő alatt szerveződne újjá valamilyen más formában ez a nagy globális kommunikáció mindenféle hemrádiós megoldásokkal, meg minden, hát szerintem nem kéne hozzá egy hét. De arról nem is beszélve, hogyha azt feltételezzük, hogy az amerikai elnöknek a Egyesült Államok területén található eszközök kikapcsolására van jogosultsága, akkor azért még megmarad egy-két eszköz, ami nem az Egyesült Államok területén van, és az internet rendelkezik olyan, hogy mi ez a gyönyörű szó erre, mindig elfelejtem, redundanciával, hogy képes legyen működőképesnek maradni bizonyos olyan oldalak kivételével, vagy olyan adatbázisok kivételével, amelyek csak az Egyesült Államokban találhatóak meg. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek igazán túl sok haszna nem lenne. Például én, aki Gyűrűk Ura online játékos vagyok, és az európai szervereket használom, ezt észre se venném. Igen, egyébként a cikkírók is ezen pörögtek, hogy megéreznénk egyáltalán egy ilyen lekapcsolást, és arra jutottak, hogy megéreznénk. Tehát az, hogyha nagy, jelentős amerikai szerverek, meg hatalmas szélessávú kábelek nem működnének hirtelennyében, akkor azért egy jelentős rész esne ki az egész világforgalomból. Persze, hogy ideig, óráig kiesne, de agyon nyomni nem lehet. Tehát ez most létrehoztak egy olyan szörnyeteget, egy ilyen Frankenstein internetet, aminek le lehet venni a kezét, lábát, és akkor nő helyette másik kettő. Tengernyi kaland Koreában és tengernyi kaland a neten, hírsziporkák Dragon Györgytől. Elveszett a holland hajó, megtaláljuk vajon? A ma esti vendégünk Kaiser Gábor, akivel a netes marketing eszközeiről, illetve a YouTube és a Facebook két eszközéről beszélgetünk. Utána Borek András tisztázza számunkra, hogy miképpen érdemes megalkotni a digitális személyazonosságunkat. Az infószótár ma esti kifejezése még nem túl elterjedt, de Bódi Zoltán elmeséli a történetét. A kéretlen alkalmazások elnevezésére Spányik Balázs kitalált egy kifejezést. és végül Spányik Balázs furcsán sikerült magyar fordításokat citál a legnagyobb internetes filmadatbázis az IMDb oldaláról. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Visszatért a Távol-Keletről Dragon György barátunk, hírszivarkamesterünk. Én maximális tiszteletem mindenkinek, sajnos nem tudom, korra ő lesz, hogy van, de legközelebb megígérem, megtanulom. Na majd az élményekről mindjárt mesélsz, melletted ül Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Spányik Chatman Balázs is megérkezett, bár nem Koreából. Szép jó estét! Mellett a Borek András, a nyílt forráskódú rendszereg szakértője. Jó estét! És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Köszöntöm vendégünket, Kaiser Gábor. Jó estét! Ő a Revision munkatársa, és nagyon érdekes témakörbe megyünk majd bele ma este. Közösségi oldalaknak olyan eszközeiről, lehetőségeiről, amit a marketing felhasználhat a saját érdekében, hogyan lehet ezeket a közösségi oldalakat ilyenre is használni. Erről beszélgettünk nem soká, de előtte hallgatóknak elmondom, hogy naponta frissítjük a blogunkat, amelyet a legkönnyebben a weboldalunkon keresztül lehet elérni, netidők.hu, vagy aki közvetlenül akarja megkeresni a blogunkat, netidők.poster.hu. Dragon György most már másodjára jött vissza Koreából, mert ugye 2 éve? Nem, amikor egy évvel ezelőtt. Hogy telik az idő? Akkor is egy ilyen nagy játékrendezvény volt Koreában. Ugyanennek a rendezvénynek a tavalyi kiadása volt, azóta megnövekedett, nagyobb lett, zajosabb lett, sokkal több látogató jött el, tehát kétségtelenül egyrészt van létjogosultsága a dolognak, másrészt pedig a siker folytatódik, hiszen már tavaly is 150 ezeren voltak, ha jól emlékszem, ezen a kiállításon. Az ezévi adatokat még nem tudom, mert még elég friss a dolog, de biztos, hogy überelni fogják ezt. De milyen jó, csak pont egy héttel ezelőtt volt ez a rendezvény. Ugye éppen most hallani a hírekben, hogy a két Korea, Észak és Dél-Korea között hát konfliktus tört ki. Hát benne volt a levegőben a konfliktus, amikor én kiérkeztem, akkor aznap este nekem elmagyarázta egy helyi önkéntes, gyakorlatilag egy koreai, hogy nem kell megijednünk, mert mi 5 csillagos szállodában lakunk, és a szálloda tetején van helikopter leszállóhely. Amennyiben bármi történne, akkor a helyszínes illető US Marines az először úgyis az 5 csillagos szállodákból menti ki a külföldieket. Tehát, hogyha... Ezt már múlt héten így elmagyaráztam. Igen. Tehát, hogyha van bármi gond, probléma adódik, akkor irány a tető, mert ott van a nagy H betű, így körbekerítve egy ilyen kerek ilyen cuccal, és akkor majd szépen jönnek a haditengerészetnek a helikopterei, és akkor kimentik az embereket. Na, adjuk a hadi eseményeket a híradókra. Mesélj erről a rendezvényről, ahol voltál. Tulajdonképpen ez a világ legnagyobb online játék kiállítása. Tehát ez a videójátékoknak van az a stílusa, itt talán hallgatók is tudják, ti itt biztosan tudjátok, az úgynevezett massively multiplayer, tehát a tömegesen játszható online játék, aminek én szakértőjének nevezhetem magam, vagy legalábbis úgy értek hozzá valamicskét. És ennek a stílusnak ez a legnagyobb kiállítása Koreában, Kínában és a ilyen kelet-ázsiai országokban ez a legnépszerűbb játékstílus. Tehát hiába mondjuk azt, hogy a konzolok így, meg a nem tudom, hogy milyen játékok úgy, ott sok millióan játszanak ezekkel a játékokkal. Képzeljétek, hogy Kínában vannak olyan játékok, amelyekkel 20-30 millió játékos játszik, és mi nem is ismerjük ezeket itt Európában. Most ezeket a játékokat állították ki. Tavaly abszolút forradalmi. Ezt hogy lehet kiállítani? Hát úgy, hogy a standokon kint van, mit tudom én, 150 számítógép, és ezen a 150 számítógépen a helyszínén érdeklődők szépen sorban állnak, beengedik őket, és mindenki 15 percet játszhat. Van egy számláló, be van építve a programba egy speciális számláló, lejár a 15 perc, akkor bontja a szerverrel a kapcsolatot, jön helyette a következő, és vannak ilyen stewardok, akik hívják be az embereket, leültetik, elmagyarázzák, hogy mit kell csinálni. Nagyon hatásos egyébként. De ebben mi a pláne? Hát otthon is játszhat nem negyed órát, hanem másfél nem. órát. Az benne a pláne, hogy ezek bejelentés, vagy sokszor bejelentés előtti, de általában megjelenés előtti játékok. Tehát ami már játszható bármelyik ilyen internetkávézóban, azt játsszák az internetkávézókban, de ezek olyan játékok, mintha mondjuk a legújabb Bon Jovi lemezt megjelenés előtt egy hónappal meg lehetne hallgatni, tehát körülbelül így kell felfogni a dolgot. És, hogy a legjobb sportkocsival lehetne egy kukartpályán körözni. Ezért sok-sok ezer, tízezer ember, aki már hallott az ilyen játékokról, vagy erről egy adott konkrét címről, az meg szeretné nézni, ki szeretné próbálni, hogy utána befektessen-e, megvegye, kölcsön-e rá pénzt, vagy nem. Tehát ez gyakorlatilag egyfajta ilyen marketing esemény is, amellett, hogy mindenki bemutatja a legújabb kínálatot, bejelenti a legújabb játékokat, amikről még eddig a publikum nem tudott. Tehát gyakorlatilag ez mint az E3, ami egy általános játéksó, ez javarészt ilyen online játékokkal foglalkozó játéksó. De most mondd meg, hát te tényleg szakértője vagy ezeknek a játékoknak, elég negyed óra arra, hogy megismerd azt a játékot? Annyiban elég a negyed óra, hogy a legfontosabb szempontokat megnézd. Ez olyan, mint amikor kipróbálsz egy gépkocsit, negyed óra alatt nem tudod eldönteni, hogy ráköltesz-e 3 milliót, vagy 5-5, vagy 10-et, de negyed óra alatt el tudod dönteni, hogy szimpatikus-e, vagy nem. Itt is ugyanerről van szó, az a negyed óra pont elég arra, hogy azokat az alapokat, hogy könnyen irányítható vagy nem, könnyen olvasható a szöveg vagy nem, jó-e a kamera beállítás vagy nem. Tehát vannak ilyen alapvető szempontok. Ha a negyed órát eljátszogat fel az ember, akkor azért már sanszos, hogy ez egy jó játék, vagy legalábbis elfogadható játék lesz. Ha 5 perc után az ember feláll, vagy már unja, akkor az már nem stimmel. És mekkora ez a piac? Hány ilyen játékot mutattak be, és hányan érdeklődtek? Hát durván 150 játék volt kint a helyszínen, de a helyi statisztikák szerint az országból, tehát ott Koreából elérhető ilyen játékoknak a száma az több mint 500. Tehát itt Magyarországon mi ismerünk 4-5-5 általában, tehát a World of Warcraftot nagyon sokan ismerik, akkor ugye én emlegettem a Gyűrűk Ura Online-t, akkor ugye játszunk még hasonló ilyen szuperhősös játékokkal, ott mondom, körülbelül 500 játék érhető el. De van köztük mindenféle, tehát a karaokistól, a focin, a vízilabdán át minden. Angolul is elérhettek ezek a játékok, vagy a koreai? Igen, de azok nem koreai szervereken keresztül. Tehát nagyon nagy a országonkénti tagozódás, ugyanis a kínai piacon a kínai nyelvű szerverek találhatóak, meg a koreai piacon a koreaiak. Európában angol nyelvű, vagy spanyol, vagy francia, vagy olasz, Amerikában ugye angol nyelvű szerverek, tehát elég nagy így a tagozódás ebben. Jól értem, akkor te Koreában koreaiul kommunikáló játékokat próbáltál ki negyed óra alatt? Így igaz. Te egy szuperhős vagy? Nem, pont ez volt az érdekesség benne, mert oda jöttek hozzám a fejlesztők, és megkérdezték, hogy tetszett a játékunk, mert láttuk, hogy játszottál vele. Várjál, hadd mondjam el, és nagyon érdekelni fog téged nyelvészeti szempontból, pont amit ezért mondtam. Nem értettél belőle semmit. Mondtam, hogy az volt a bajom a játékkal, hogy negyed óra volt a demo, és végig tudtam játszani. Mondták, de hát ez miért baj? Mondtam, azért, mert nem értettem belőle semmit, és mégis végig tudtam játszani. Ez azt jelenti, hogy a beletett szöveg, az teljesen feleslegesen van benne. Aha. Tehát ők, akik ezt megtervezték, vagy kitalálták, túl könnyűre találták ki. Tehát hiába van benne egy küldetés, amit el kéne olvasni, vagy egy sztori, amiben bele kéne élned magad, annyira könnyűre találták ki a játékot, hogy én nem tudok korrel, csak azt tudtam, hogy melyik gomb az igen, és melyik a következő, és végig tudtam játszani, és mondom, hát ez egy hiba, hiszen pont az a jó benne, hogyha beleélem magam a történetbe, ha elolvasom a szöveget, ha megpróbálom kitalálni, hogy akkor most mi történik a képernyőn, ehhez képest én simán végig tudtam játszani. És mit mondtak? Megváltoztatják? Elgondolkodtak rajta, mert azt mondták először, hogy hát de ez tök jó, hogy végig tudtam játszani, de aztán rájöttek, hogy ők egy olyan történet alapú játékot szeretnének elkészíteni, amivel be tudnak a nyugati piacra is törni, és hogyha ezt ugye a mi szakmánkban a vérpistikéknek mondják azokat a játékosokat, akik soha nem olvassák el a küldetésnek a szövegét, hanem csak a tovább-tovább-tovább gombot nyomják, hát akkor nincs értelme a játékot kifejleszteni, mert hát akkor bárki tud játszani vele. Mielőtt a Távol-Keletre utaztál, azért részt vettél egy másik játéknak a fejlesztésében. Ez nem szokatlan számodra, bár nem olyan gyakori, mint amilyen gyakran újságcikket írsz, de azért néha előfordul, és most a Tengernyi Kaland című játékban voltál benne. A sztorit írtad, vagy mit csináltál? Érdekes a történet, ugyanis ez is Távol-Keleti félig meddig. Indonéziában játszódik a játéknak az egyik része. Kaptam egy nagyon érdekes felkérést egy magyar játékfejlesztő cégtől, hogy készítenek egy kísérleti alternatív realitás játékot, amely tulajdonképpen másfajta oktatási és tanulási módszereket próbál ki, nem csak a megszokottakat. És arra kértek fel engem, mint ilyen játékdesignert, hogy magukat, a kitalált játékokat találjam ki. Ők kitaláltak egy sztori vonalat, amiben bizonyos játékokat helyeztek el, hogy itt egy, mit tudom én, kalandjátéknak kell lennie, itt egy ügyességi játéknak kell lennie, amott egy olyan játéknak kell lennie, ami Atlantisról szól, ott egy... Tehát én megkaptam ezeket a kis ilyen szavakat, és minden játékot ki kellett dolgozni a pontosabban, hogy mi történjen benne, milyen mechanizmusok legyenek, hogyan tudjuk bevonni a különböző, hát hogy is mondjam, internetes lehetőséget, adatbázisokat. Ez nagyon fontos szabály volt, hogy fel kellett használni benne a Binget, mint keresőt, akkor a Bingnek a térképes részét, akkor például a Facebookot, tehát ezeknek benne kellett lennie integrálva a játékban. Tehát hiába volt egy bizonyos felület, ahol a játék programok, tehát a játékocskák futottak, a Facebook integráció például kötelező volt. Tehát csak úgy lehetett bizonyos információkat elérni, hogy Facebookon kellett kutatni, vagy a Bingben kellett keresni, vagy Bingen keresztül kellett találni olyanokat, akik tudták az információt, egy közösség tagjait, amiben be kellett lépni. Tehát elég sokféle ilyen szinten keresztül lehetett eljutni, tehát ne csak egyszerű játékokra gondoljatok, mint mit tudom én, a Sokobán, hogy odébb kellett tologatni a bútorokat. Szóval ez egy ismeretteresztő típusú játék inkább, gyerekeknek, kisebb gyerekeknek, nagyobb gyerekeknek, vagy egyszerűen felhasználja azt a lehetőséget, hogy a megismerésben is van egy játék lehetőség, és inkább a játék rész dominál. Ez egy olyan típusú oktatójáték, amely nem effektív a, mondjuk most mondok egy példát, tehát amikor arról volt szó, hogy meg kellett pontosan határozni azt, hogy a hajó mikor süllyedt el, mert egy elsüllyedt hajóról, egy elsüllyedt holland teherszállító hajóról volt szó, és segítségképpen egy csillagállást adtunk meg, amit a Bingnek a csillagtérképén meg lehetett találni, és ennek segítségével pontosan be lehetett állítani, hogy melyik napon álltak így a csillagok, ahogy álltak. Tehát ennek segítségével nem azt tanítottuk meg, hogy ez egy XY csillagkép, mondjuk a Cassiopeia, vagy a mit tudom én, nagymedve, hanem azt tanítottuk meg, hogy hogyan lehet a csillagképeket meghatározni, hogyan lehet a csillagképeket megtalálni, hogyan lehet megfelelően használni azt a szoftvert, amivel a csillagképeket meg lehet ismerni. Tehát gyakorlatilag ezzel ajtót próbáltunk nyitni azokra az eszközökre, amelyek segítségével tudnak tanulni a 6-tól 99 évig, ugyanis nem volt életkori korlátozás, és nincs is. Tehát nem effektív tanulási folyamat volt, hanem inkább megismerési, hívjuk így. És ez egy nagyon fontos szempont volt végig. Kicsit kampányszerű ez a játék, tehát még azt hiszem, hogy néhány nap van hátra ennek a használhatóságában. Igen, december 4-én ér véget. De gyakorlatilag mindenki játszhat vele addig is, tehát az összes játékot végig lehet játszani. És utána? Már utána is megmaradnak a játékok, de akkor már a nyeremény játékokban nem lehet részt venni, ugyanis minden egyes kisebb játékkal lehetett kisebb nyereményeket nyerni, illetve a legtöbb is, tehát az az iskola, honnan a legtöbb ember neveztek a játékba, az külön nyereményeket kapott, illetve az a játékos, aki majd a legtöbb pontot eléri, 24 feladat van, és a 24 feladatban a legtöbb pontot elérő, az kapja a fődíjat. Akkor még egy webcímet mondj el, ahol megtalálható. www.tengernyikaland.hu. Ha jól emlékszem, úgy 3-4 évvel ezelőtt számoltunk be ebben a műsorban arról, hogy volt egy konferencia Magyarországon, ami az internet és a marketing kapcsolatáról beszéltek, és itt volt egy hölgy, aki nagyon lelkesen mondta, hogy mennyi izgalmas, kreatív formát lehet elképzelni. Mondta ezt ugye 3-4 évvel ezelőtt. Hát pedig már korábban is szó volt már arról, hogy mennyiféle módon próbálnak az interneten marketing tevékenységet kifejteni, de az a mostani lehetőségekhez képest igazából csak próbálkozás volt. A ma esti vendégünk Kaiser Gábor egy olyan magyar cég munkatársa, a Revisionnél, amelyik ezzel foglalkozik net marketinggel, vagy internetes marketinggel. Úgyhogy arra kértem meg Gábort, hogy meséljen már nekünk egy-két ilyen konkrét sztorit, hogy hogyan lehet jól izgalmasan felhasználni a netet mostanában. Mesélj nekünk. Teljesen igazad van, mert ez egy totál új világ, nagyon érdekes, hogy ha megkérdezik az embereket, hogy vajon hány éve van YouTube, akkor kevesen tudják azt, hogy mit tippelnétek, gondolom, ti képben vagytok, hogy mikor indult a YouTube. 6. 5. 5 éve. Nyáron volt az 5. születésnapja, és a Facebook az egy kicsit korábbi, de a Facebook... 96-os. Én 2003-at tudom. Nem, 7 éves. 2003-as, én úgy tudom. De 2004-ben volt, 2004-ben lett elérhető mindenkinek. Tehát előtte zárt. Igen, és azért nagyon sokáig a Facebooknak a penetrációja, meg a rajta lévő emberek mennyisége viszonylag kevés volt nyilván. Ez ilyen mint egy ilyen görbe felfelé növekszik szép lassan, vagy szép lassan, vagy nem sokan lassan. Tehát új dolgok ezek, és mégis mindenki ismeri szinte a világon. Hát így van, igazából nagyon érdekes, hogy a weben rengeteg videótartalmat nézünk, pedig a téve van az az egész YouTube nevű mizéria. És egykori nagy nevek meg hol vannak ma már? Alta Vista például, sehol. Pontosan, sőt, éppen friss hír, hogy a MySpace-t kicsit átdolgozták. Ez egy jó pár évvel ezelőtt a MySpace volt az első siker. Ezekben a közösségi oldalak között hatalmas felvásárlás, hatalmas összegért egy nagy médiapirodalom megveszi egy közösségi szájtot, hatalmas. Nem is gondolták, hanem sokan gondolom, hogy ilyen hatalmas lehetőség van az internetben, hogy ekkora pénzt lehet keresni az embernek, ha nagyon láthatatlan oldala van. Éppen most fog pár hét múlva előadást tartani, és pont mostanában például ma is kisimítgattam a prezentációt, és összegyűjtöttem egy pár olyan kampányt az elmúlt évből, amit kiemelkedőnek, érdekesnek, jónak, frissnek tartok. És pont az egyik blokja a prezentáció, pont a YouTube-hoz kapcsolódik, méghozzá egy apró YouTube eszközhöz, ami Annotation névre hallgat. Nem tudom, hogy találkoztatok ezzel, vagy a hallgatók találkoztak ezzel az eszközzel. Ez egy apró kis gomb a YouTube videókon, ami igazából arra ad lehetőséget, hogy például, hogy interaktívá tehetünk egy reklámfilmet. Nem tudom, hogy hányan hallották, vagy látták a hallgatók közül, vagy ti közületetek a Lév meg a Lula című német filmet. Ez egy egész nagy port kavart annak idején, és az úriember, aki elég ügyes német film, és a Parfüm című filmjével is hatalmas kasszasikert csinált, és ez a Lév meg a Lula című filmje arról szólt, hogy apró kis dolgok teljesen máshogy vitték a cselekményt. És ezek az apró kis dolgok, ha a filmet ma forgatnánk, és nem mozira, nem YouTube-ra, ezeket az apró kis dolgokat, hogy a lány a bankrablás után elcsúszik, és összejön a barátjával, vagy nem is emlékszem pontosan a filmre, hogy megölik a barátját, mert nem csúszik el a film végén, ezt igazából rábízhatjuk a nézőkre azáltal, hogy a YouTube-ra rá tudunk helyezni gombokat, és lehet, hogy dönteni, hogy akkor csúszna le a lány, vagy ne csúszna le a lány, és irányba menjen tovább a cselekmény. Iszonyatos munka, mert elképesztő féle verziót kell készíteni a filmből. Hát így van, meg hát nyilván a kreatív ügynökségeknek kreatív reklámügynökség nagy feladat, hogy olyan típusú filmeket készítsenek, amik fel tudják tartani a figyelmét a felhasználónak, hogy klikkeljen a következőre, és úgymond játssza le a teljes filmet. Nagyon sok rossz film volt, ami volt túl hosszú volt, vagy az egyes részek az gombok között túl unalmassá váltak olykor-olykor. Egy mai divatmárkának a kampánya, ami szerintem egy tök jó kis példa a jó kampányok közül, amit ilyen YouTube annotationre építettek. Mégpedig úgy épült fel ez a kampány, egy fiúnak és egy lánynak a sztoria, és a felhasználók klikkelgettek, és a végén mindig összejött a pár, de hogy milyen utakat jártak be igazából ennek a márkának a papírkatalógusába, mert ez úgy volt megcsinálva, úgy készítették ezt a filmet, mint hogy sokan játszottunk a papírfüzetünkkel, hogy rajzolgattunk a sarkára, és hogy pörgetve volt. Összeállt a, hívjuk így, hogy mozi. Egyébként ez a felhasználók számára mennyire népszerű? Szeretnek kattintani a történet közben, vagy inkább azért hátradőlnek és végignézik? Kénytelen kattintani, mert általában lefut a film, de ha nem dönti el, hogy lelőjük a medvét, vagy ne lőjük le a medvét az adott résznek a végén, akkor nem futtudik a mese, amit el akarom neki mesélni. És valamilyen másfajta visszajelzés erő, tehát hogy mennyien nézik az ilyen típusú interaktív filmet? Amik igazán jók, nyilván itt az a titok, hogy mennyire ütős a film, mennyire ütős a sztori, mennyire ütős a vizualitása a filmnek. Ha már szóba került a lelőjük a medvét, vagy nem, ez egy nagyon jó példa, nem tudom, te láttad-e, most fotótűzként terjed pont egy YouTube-os film. Ez a kihúzónak. Igen, a lelőjük a medvét. Ezt egy barátom megmutatta, és az a dolognak a lényege, hogy be kell írni, hogy mit szeretnél, hogy mi történjen a medvével. Tehát be kell gépelni. És hát körülbelül olyan 60-70 dolgot már felfedeztünk. Tehát lehet vele táncolni, lehet vele focizni, lehet vele mesét nézni, rengeteg mindent lehet. És a dologban az a zseniális, hogy az attól ragad oda az ember, ez egy szövegkihúzónak a reklámja, tehát egy a szövegjavítónak a reklámja, attól maradsz ott, hogy kísérletezel, hogy tovább nézed a kommentekbe, ki mit talált, ki mit írt, írjuk be azt, hogy hú, ez nem működik, akkor találjuk ki azt, hogy életemben nem töltöttem el másfél órát YouTube-on azzal, hogy egy filmet nézek gyakorlatilag. Tényleg zseniális egy picit a marketingeshez fordulok most ebből a szempontból. Egy ilyen kampánynak az a hatása, hogy a figyelem oda koncentrálódik ezekre az interaktív filmekre, és elmegy a figyelemnek jó része a hagyományos megoldásoktól. De vajon tartós hatása ez, vagy pedig csak inkább egy idézeles kampánynak tekinthető, aminek egyszer csak majd aztán leáldozik ez a fajta hulláma? Hú, hát egy barokk körmondattal válaszolnék a kérdésedre. Van egy szívemnek kedves ilyen marketing teoretika, ami a figyelemgazdaságtana címet viseli, ami pedig egy két amerikai közgazdász úriember amellett érve, hogy igazából a napjaink gazdaságában, amiben te van szőve internetes, meg mobilfóniás, meg hasonló digitális kütyükkel, ott igazából a legfontosabb érték az emberek figyelme. És hogy a korábbi ipari jellegű társadalmakban viszont a nyersanyagok voltak a fontosak, mint például mondjuk a vas. Addig a mai világban a figyelme a legfontosabb fizetőeszköz, aminek a leginkább össze kell gyűjteni a márkáknak, meg a marketingeseknek. Egyébként érdemes a vigyázó szemünket az Egyesült Államokra vetni megint csak ebbe a tekintetbe, ugyanis hogyha megnézzük, hogy a válság ide vagy válság oda, hogy az észak-amerikai piacon a reklámköltések különböző szegmensekbe hogyan alakulnak, akkor azt látjuk, hogy pont az ilyen interaktív és internetre épülő reklámkampányoknak valami irgalmatlan előretörését látjuk. És hogyha kicsit extrapoláljuk a trendeket, akkor azt látjuk, hogy a mai napra ugye már megelőzte a print médiába elköltött összeget, ugye mi az interneten megjelenő reklámok, és hát nem mondom, hogy a tévét nagyon gyorsan, de internetes, vagy hát de gyorsan utol fogja érni. Úgy lohol a nyakában. Lohol utána, és amiket legutóbbi ilyen elemzéseket olvastam, hogy gyakorlatilag ezekre az interaktív reklámokra, interaktív kampányokra már komoly cégek alakulnak ott. Tehát hogy kezd kialakulni ennek a gazdasága, kezd kialakulni ennek a tudománya, ezeket már elemzik, már tanulmányok jelennek meg róla, konferenciákon beszélnek róla. Szerintem egy-két éven belül nem fogunk erre ilyen nagy tágra nyílt szemekkel nézni itt Magyarországon sem. Hát sőt, Magyarországon is foglalkoznak ezzel. Abszolút, itthon is rengeteg ügynökség van, aki ilyen típusú kommunikációval foglalkozik, sőt, ennek az ilyen szűkebb szereteivel. Mi például vírus marketing ügynökségként indultunk, mi voltunk az elsők ezen a piacon, de már egy féltuzatnyi ügynökség azt mondja, hogy mi is vírus marketing ügynökség vagyunk. Én arra gondoltam ezzel kapcsolatban, amikor ez lesz a mainstream, tehát ez lesz az elsődleges, az ilyen jellegű dolog, és mondjuk nem akármilyen kereskedelmi tévében a reklám, hanem az lesz a kiegészítője az ilyen interaktív dolognak. Ez még odébb van, nem? Hát nyilván. Nálunk ez jelentősen odébb van, de én azt mondom, hogy Észak-Amerikában egy-két év és ez ott lesz. Sőt, nem is emlékszem pontosan, mikor olvastam, hogy fél éve, talán egy kicsit több, mint fél éve a hírt, hogy a svéd reklámpiacon az internetes reklámköltések belőzték a tévés költéseket, ami nyilván egy full speciális dolog, mert Svédországban azért kellően hideg van, meg kellően magas az internet penetráció, de nyilván mutatja a trendet, hogy egy nagyon fejlett internetes piacon a svéd példa hamarosan beköszöntet itthon is. Folytassuk azzal a bizonyos eszközzel, amit még a YouTube mellett el akartál nekünk mesélni. A Facebook ugye a másik nagy sztárja az internetnek manapság, és annak is van egy Connect nevű eszköze. Igen, hogyan igen, a Connect ez egy nem is annyira friss történet, kb. 2008 év közepétől van, ez az eszköz folyamatosan fejlesztik, volt egy-két bőr is áthúzva rajta, például most már pontosan látjuk, hogy milyen adatokat használ a Connecten keresztül az adott weboldal, vagy az adott alkalmazás. Mert ugye a Facebook Connect igazából egy apró kis trübáj a Facebook, hogy is fogalmazok, a nagy mamutnak a bőrén, amin keresztül be tud jutni bármilyen weboldal, vagy bármilyen alkalmazás, és bent a Facebookon belül lévő adatokat, az ott felhasználnak az adatait, kezdve az e-mail címen keresztül át a saját profilfotójánkig, sőt a saját barátjának az adatait is látja, az érdeklődés területeit, stb. Ezeket tudja használni. És erre számtalan példa van, akár reklámkampányokon keresztül, éppen a friss MySpace-en éppen egy ilyen úgynevezett mesáv funkciót hoztak létre, aztán egy hete, ami azt tudja, hogyha az ember engedélyezi a MySpace számára a Connect alkalmazását, akkor a MySpace behúzza a saját rendszerébe a felhasználónak az érdeklődési területeit, például látja a Facebook egyből, hogy mik a kedvenc zenészei, kedvenc előadói, kedvenc bandái, illetve látja azt is a Facebook, hogy milyen más ilyen típus tartalmakat lájkolt, sőt azt is látja, hogy a barátai milyen típusú tartalmakat. A Facebook. És a MySpace ezt húzza be a Facebookról. Akkor a MySpace látja, hogy én mit lájkoltam. Pontosan. És így a MySpace-en egy klikkeléssel ki tudunk alakítani olyan felületet, ami egy ilyen valós idejű felület, és feldobál olyan tartalmakat, amit a Facebook alapján gondolom a MySpace engem érdekelni fognak. Például a MySpace ott lévő kedvenc zenekaromnak, hogy a DJ-mnek a számait egyből kipakolja nekem, hogy ezt hallgassam meg. Ez egy érdekes dolog, mert itt valahogy egymásra épülnek ezek a nagy web2-es mogulok, mert ugye a Facebook abból él tulajdonképpen, hogy egy pillanat alatt beszívja az én Google kapcsolataimat, akkor a MySpace pedig abból fog ezután élni, hogy a Facebookról behúzza az én kapcsolataimat, meg az ismeretségeimet, összeköttetéseimet. Ez nem egy negatív megjegyzés a részemről, semmi paranója, csak a logikáját akarom megérteni, így hullámzanak végig. Hát nem tudom, nyilván ahány szakértő, annyiféle vélemény, nyilván vannak nem sokkal okosabb, nagyobb agyak ezen a területen. Én azt látom, hogy nagyon gyorsan változik az egész internetes közösségi oldal történet. Lássuk meg az Ivivet, a hazai piacon, ami szorul vissza, hogy a MySpace is hatalmas nagy robbanás volt, amikor a Facebook megvolt. És hogy a Facebook szép lassan növekedett, túlnőtte a MySpace-t, ami szép lassan növekedett, és most próbálják befrissíteni egész új MySpace rendszerét. Annyit hadd tegyek ezt hozzá, hogy a MySpace tulajdonképpen a visszaszorulása közepette specializálódott, főleg zenei témában vannak ilyen userek, arra hegyeződött ki a dolog, zenekarok ott nyitják meg a saját kis honlapjukat, DJ-k ott szerzik a hasonló ízlésűeken keresztül az új rajongókat, az új ismerettségeket, a Facebook nem ennyire specializált, viszont olyan információkat tudnak a Facebookról szerezni, amely segítségével a felhasználó megint újabb zenekarokat ismerhet meg a MySpace-en, és a Facebook olyan információkat kaphat a MySpace-ről, amely szintén kiegészítheti az ízlését. Tehát mindenki jól járt, tulajdonképpen úgy képzeljük el, mintha egy új zenei könyvtár nyílna valahol, és te belépsz oda, és rácsodálkozol, hogy itt vannak új kiadványok is. Tehát ebből a szempontból nagyon hasznos mind a két félnek ez az adatcsere. És ott, ami tök érdekes, hogy a MySpace nem csak zene, hanem még évekkel korábban nyitottak egy comedy funkciót, ahol különböző vicces humoros stand-up comedy jellegű tartalmak vannak, nyilván leginkább angolul, de ugyanígy van egy TV funkció is a MySpace-on, ahol TV tartalmak vannak fönt. Egyébként én ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy ez az új funkció, ez a mashup, tipikusan azt mutatja a MySpace-ről, hogy el akar mozdulni erről a közösségi oldal irányról, és egyfajta ilyen, ha zenéről beszélünk, akkor ilyen zenei gyűjteményt akar felvázolni a felhasználók, akik oda fölmegy, kapja az arcába az érdekes tartalmakat, tud bogarászni, tudja csemegézni, és folyamatosan frissül. Mondjuk én borítékolni tudnám, hogy aki vírusmarketinggel foglalkozik, azért inkább a közösségi oldalaknak a felhasználhatóságát helyezi előtérbe, de kíváncsi vagyok azért a véleményedre, hogy a neten ma egy marketinges számára mi a hatékony eszköz? Ezek a közösségi oldalak, amikről eddig beszéltél, vagy azért van fantázia még a hagyományos megoldásokban is? Hú, hát én személy szerint azt gondolom, hogy volt egy ilyen varázsszó, vagy van egy ilyen varázsszó a marketing kommunikációs bizniszben, hogy integrált marketing kommunikáció, és az azt jelenti, hogy az összes létező kommunikációs csatornán ugyanazt a marketing üzenetet kell tolni ezerrel. És ezzel párhuzamosan egy másik dimenzió ennek az egész marketing iparnak, hogy a TV, rádió, óriás plakát, ezek tipikusan, ahogy én szeretem hívni, ezek tradicionális, sőt, a divatja múlt talán kicsit durva, de ezek tradicionális eszközök, mint és annak idején se tűnt el a rádió, amikor megjelent a tévé. Ezek az eszközök itt fognak maradni velünk, nyilvánvalóan kicsit fejlődnek, mint ahogy a internet is be tud költözni már a tévékészülékünkbe, és tudunk ott is YouTube tartalmakat nézni. De hogy ami tök érdekes, hogy és ez másik egy nagy varázsszó a marketing iparban, amit itt is nagyon szeretnek durogtatni, hogy a klasszikus kommunikáció az egy egyirányú történet. Ott fogja a marketinges berakja a tévé reklámját a televízióba, ez egy 30 másodperces dolog, abban így elkommunikálja azt, amit szeretne, és akkor a kedves ember, aki ott ül a fotelben, a tévé előtt meglátja ezt a terméket, nagyon megörül neki, és elmegy egy ilyen nagy, kisebb, nagyobb boltba, ahol beszerzi ezt a dolgot. És igazából az internet megjelenésével ez az egész folyamat, ami az 1900-as évek elejétől a nyugati vagy az Egyesült Államokban így működött, ez az internet megjelenésével minden egy apró szelete radikálisan megváltozott. Most már nem csak ebben a nagy Walmart nevű, meg hasonló jellegű nagy bevásárlóközpontokat tudunk vásárolni, hanem tudunk vásárolni például az interneten, és ennek is rengeteg eszköze van. Arra vagyok kíváncsi, hogy amikor te egy kampányt tervezel, akkor még azért foglalkozol bele, kombinálsz-e hagyományos eszközöket, vagy miután egyébként nem is nagyon érdekel, ez ugye érthető volt az előbbi mondataidból, igazából csak azzal foglalkozol, ami lelkesít, ami jó pofa megoldás, amivel lehet kétirányú kapcsolatot felépíteni a közönséggel, és izgalmas, újító, innovatív marketing megoldás. Hát nyilvánvalóan nagyon fontos a dialógus, mert hogy így a korábbi egyirányú folyamatot az internet dialógusra tudta tenni. Az emberek tudnak beszélgetni, úgymond a nagy márkákkal a Facebookra bekommentelve valami kérdés, vagy bármi hasonlót. De igazából a tévé például pont mindenki eszköznek megvan a maga létjogosultsága, a mai maga szerepe. Nagyon érdekes látni, hogy a magyar piacon meg végképp így van, hogy a tévé az egy olyan eszköz, ami egy milyenöki pontosságú média terve, én azt tudom, hogy 8 óra 35 perckor, amikor van a reklámblokk, majd a nem tudom melyik kereskedelmi csatornán, akkor a Julcsi meg a Mariska, aki éppen pompkont teszik valószínűleg, akkor tudja, hogy látják az én reklámfilmemet, látják azt, hogy ezt a terméket én mit tudom, én ennyiért akarom eladni. Az internet meg egy kicsit másfajta dolog, és ami talán hozzátartozik egy apró gondolat, hogy a marketingben a legeslegfontosabb a márkaépítés, és a márkaépítés a legeslegfontosabb eszköz az audiovizuális tartalom, vagy más, ismerte nevén a film. Egyszerűen a filmmel lehet közvetíteni olyan dolgokat, amit se egy audio tartalommal, mint például rádió, se egy szöveg hirdetéssel, amíg a nagy Google rendszerekben mennek, nem lehet megcsinálni. És én igazából én azt gondolom, hogy a nagy klasszikus reklámosoknak is a figyelmét az elmúlt 3-4-5 évben keltette fel az internet, mert most jelentek meg az olyan típusú eszközök, mint például a YouTube 2005-ben, ami lehetővé teszi azt, hogy itt audiovizuális, sőt az internetnek hála interaktív tartalmat tudjunk tolni bele az emberek képébe, amire lesz, hogy be is előzte a televíziót, mert a televíziót az emberek maximum pokkonat tudják megdobálni. Más nagyon interakció nincs lehet, tudom kiabálni a tévével, ahogy sokan szoktak. Meg a távirányító lát kapcsolni. Így van. Nagyon érdekes, hogy mennyire új piac, ugye mi az interneten fölépült, mármint a professzionális és a komoly pénzekről szóló piac. Éppen most ünnepelte 15 éves születésnapját egy nagyon komoly Newsweek elemzés, egy nagyon neves elemzőtől, amelyik 95-ben leírta, hogy egyáltalán nem is érti, hogy ez az internet körül miért van ekkora hype, ki az a hülye, aki egyáltalán repülőjegyet vagy biztosítást fog vásárolni az interneten, és hogy a sarki bolt az több forgalmat bonyolít le, mint az egész internetes forgalom úgy ámblok, és erről egy hatalmas nagy tanulmány jelent meg, ezt most a Newsweek lehúzta egyébként, hogy 15 éves születésnapja van ennek az elemzésnek, némiképp valami öniróniával, de nagyon érdekes végigolvasni olvasni azt, hogy a komoly, akkori nagy tudású elemző mit gondolta a dologról. És kicsit azt érzem egyébként, hogy most is, hogy a szakember, itt Gábor is mellettünk, aki nap mint nap benne van ebbe a piacban, ő nagyon jól látja a lehetőségeket, viszont szerintem a döntéshozók, azok, akik a pénzekről döntenek, azok egyszerűen nem mozognak ebbe benne, és annyira gyorsan szalad el a világ ezen a területen, hogy aki túl sokat vacakol ezzel, túl sokáig, hát majd megvárjuk, amíg másoknak bejön, nem jön be, azok szerintem lemaradnak, ugyanis már látszik, hogy fölépül a professzionális világ mögé. Pedig ez egy fontos pont, mert ugye ahhoz, hogy te el tudd adni azt a terméket, először a saját terméket kell eladnod a döntéshozónak. Magyarán kell egy ilyen másodlagos marketing, hogy a döntéshozónál elérd azt, hogy a te szolgáltatásodat értse, és megvegye, és aztán el tudd adni az ő termékét is. Nem, nyilván ez rémesen nehéz dolog, főleg a nagy multi hatalmas cégeknél, ahol hatalmas sok-sok-sok millió forintot tolnak be csak a magyar piacon a marketing gépezetbe, és akkor így elkezdenek csalódni a gépezet másik felén a pénztárgépek. És a kettő között meg van egy ilyen hatalmas nagy fekete doboz, a dobálják be virtuális példával élve, tehát hülye példával élve az újsághirdetéseket, a tévéreklámokat, az internetes bennereket, a vírusfilmeket, mint amiért leginkább amiket leginkább mi gyártunk, vagy ami leginkább a mi portfóliumban sok van. És akkor a gép, a fekete doboznak a másik végén pedig beindulnak a vásárlások, kevésbé, vagy sokkal inkább. És igazán nagyon-nagyon kevesen tudják, vagy látják azt, hogy mi van ebben, mi történik ebben a fekete dobozban. És ez rengeteg kutatási eredményből lehet ezt esetleg megsatszolgatni. És ez egy némesen nehéz dolog, de igazából aki picit is benne mozog ebben a történetben, az látja, hogy minden a digitalizáció, minden az internet felé megy. Van egy ilyen kedvenc példám, amit itt szeretek sok helyen elmesélni, egy honlapunkra is ki van írva, ez a kis példa, hogy minden szakterületen így radikálisan beindult ez a digitalizáció az elmúlt 20 évben. Ha az ember könyvelő, talán hallgatják könyvelők a műsort, az nyilván 30 éve ezelőtt is könyvelő volt, az papíron ceruzával bérszám fejtett. Most pedig igazából a bérszámfejtés, nem, soha nem bérszámfejtettem, de azt gondolom, hogy egy pár klikkelés egy szoftveres felületen. És talán a marketingiparban pont emiatt, a fekete doboz miatt ez így leült, vagy így leragadt, mert nem tudják, mi történik ebben a fekete dobozban. Ez a digitalizáció, ami a könyvelésnél pikpak szoftveres felületeket jelent, addig így a marketingben még mindig rádió, meg print, meg tévé viszi a legkomolyabb pénzeket. Ez egy konzervatív terület a kommunikáción belül. Nyilvánvalóan, talán így is fogalmazhatunk, de hát ami Magyarországon sokkal magasabb a tévénéző, hívjuk így penetráció, mint a Facebook penetráció, akkor nyilvánvalóan a tévé egy fönt tök fontos, kihagyhatatlan marketing eszköz. De a folyamat ez elindult, és ezért érdemes foglalkozni vele, amit mutatja, hogy vannak ilyen cégek is azért már. Hát azt gondolom, persze, mi is van egy NetVibes oldalunk, ami, ha hallgatók nem ismerik, az olyan típusú termék vagy platform, mint az iGoogle, be van húzva rá kb. 100-150 ilyen típusú blog, ami folyamatosan frissülő tartalomban rengeteg jó pofa kampányt látunk, ami ilyen típusú kampány, amit egyébként hoztam, hogy válaszoljak is a legelső kérdésedre, hogy nagyon sok kampány menedzselődik a Facebookon belül, viszont nagyon kevesen foglalkoznak ezzel a Facebook Connect kis apró kis varázslattal, hogyan lehet ezt felhasználni a marketing kampányokban, és ez egy kedvenc, amit meg is fogok vinni ide prezentálni, ahol gyártam a nagy mindent összefoglaló prezentációmat. Az egy két kampány van, kicsit bele csapva. Az egyik egy Disneylandet promotáló kampány, ami az új Disney generációnak a tagjait próbálják itt bevinni a köztudatba, illetve elmesélni az embereknek, hogy ők is már ott vannak Disneylandben. Ilyen például a Hihetetlen Család, ilyen például a Toy Story-s karakterek, illetve ilyen még a... nem is emlékszem a harmadikra. nem baj. Nem baj. És egy apró, nagyon-nagyon jópofa kis zseniális kampány találtak ki. Megjelennek ezek a karakterek, ki tudom választani, hogy ki, ja igen, a szörnyecskék a harmadik. Ebből a három meséből a fő karaktereket tudom én kiválasztani. Ha például kiválasztja az ember a Toy Story két főhősét, akkor elkezd töltődni a weboldal, és betöltődik, ha engedélyeztem a Facebook Connectet, akkor betöltődik a Facebook profilom, aminek a szélén ott van a Facebook banner, mint ahogy mindig szokott lenni ott egy banner, de hirtelen kilépnek a karakterek a bannerből az én Facebook profilomba. És neki állnak balhézni, összevesznek, és átvariálják az én Facebook profilomat, például a posztjaimat leveszik, kihajítják a képernyőről, kiverik az én barátaim fényképeit a bal alsó sarokból, majd úriemberesen leveszik az én Facebook profilfotómat, és kisétálnak a profilfotómból, profilfotómon keresztül a Facebook page-emről. És ez is jól mutatja, hogy rengeteg, igazából a kreativitás határai végtelenek. Gábor, köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Borek Andrással azzal folytatjuk, ami az egyik kedvenc témaköre, a Web2-es oldalakkal. Facebook például az egyik kiszemeltje, meg az IVIV is, amivel most foglalkozni fogsz. Hogyan lehet belépni? Vannak mindenféle egységes megoldások, kapuk, meg belépőrendszerek, Connect, ahogy ezelőbb is hallottuk, de van benne valami furcsaság, mert nehéz eligazodni ezek között. Nagyon nehéz eligazodni ezek között, még azt mondom, hogy még azok is, akik nap mint nap magával a technikával foglalkoznak. Amikor egy ilyen új oldalra ellátogatunk, akkor egyből kapjuk a kis gombokat, hogy mivel lehet belépni, és akkor ott vannak az ikonok. Hogyha magyar oldalról van szó, akkor Facebook, Twitter, IVIV, OpenID, stb. És az ember vakarja a fejét, hogy úristen, most akkor melyikkel lépjek be, most melyiket nyomjam meg, vagy regisztráljak egy teljesen új felhasználót ehhez, vagy használjam a Google ID, és mi a rosszabbat csinálja? Sőt, ide hadd szúrjam be azt, hogy tavaly egyszer találkoztam egy idősebb hölgyel, 70 fölött volt már, ott ült a számítógép előtt, és azt mondja, hogy én már beléptem egyszer az internetbe, most miért kell belépni még egyszer itt az IVIV-be is egy újabb jelszóval? Így van, tehát kicsit a felhasználói oldalról is katyvasz, na de a fejlesztők is nehezen igazodnak el. Elkiáltam utána járni, hogy ugye melyik gomb micsoda. Hát a Facebook, IVIV és hasonló dolgokat, azokat értjük. Összekapcsolom az én Facebook profilommal azt az oldalt, áttöltődnek bizonyos adatok bele, amiket engedélyezek, és gyakorlatilag például, hogy Facebook azonosítómmal tudom használni a akármi.hu-t. És na jó, tudom használni az akármi.hu-t, de mi lesz az adataimmal? Hogyan használódnak? Hogyan kezelődnek? Ezt a technikát, vagy technológiát, azt mondom, eljárást inkább úgy mondom, tehát ezt az eljárást, amivel egyébként nyomjuk a gombot, és valamelyik már regisztrált oldalunknak az adatait felhasználva lépünk be, ezt open autentikációnak, tehát nyílt autentikációnak hívják, OAuth-tal is szokták jelezni. Ez egy technológia. Ez arról szól, hogy maga a kommunikáció a valami.hu, meg mondjuk az én Facebookom között, az ugyanúgy zajlik. De hogyha megnyomom az IVIV gombot, akkor ugyanaz az autentikáció, ugyanaz az eljárás, ugyanaz az adatcsere, párbeszéd a két rendszer között ugyanaz zajlik le. Ez a programozónak azért fontos, mert neki egy kódot kell megírni, és gyakorlatilag csak ezeket a aprócska ilyen konnektor részeket kell lecserélgetni, amivel ugye csatlakozik. De a felhasználónak ez mit jelent? Tehát ő nem lát ebből semmit. A felhasználó ebből nem lát semmit, viszont neki áll gondolkodni, hogy mi is lesz az ő adataival. Hogyan kikezeli az ő adatait, hogyan kezelődnek az adatai. És hát a Facebookot, azt, meg minden egyes oldalt egyébként sokszor éri az a vád, hogy ugye csak az adatainkra van szüksége, meg csak a figyelmünkre, meg a felhasználói szokásunkra, hogy tolja az arcunkba a reklámot. Tehát, ami egyébként részint igaz is, de az, hogy mondjuk nagyba kereskednének ezzel, az mondjuk a saját maga alatt vágja a fát című effektus lenne, ilyen nem történik, de az való igaz, hogy ilyenkor az adatkezelés az megmarad ugye annak, akinek éppen amúgy kiszolgáltattuk az adatainkat. Ezzel szemben viszont van egy másik, az OpenID, ez hasonló dolog, és ugyanolyan kis gombja van az ilyen belépésekkor, mint mondjuk egy ilyen IVIV kapunak, de itt az adatkezelést azt én magam kontrollálom. Nálam marad az adatom? Hát egy olyan non-profit szervezeten keresztül tárolom az adataimat, és csak azokat az adatokat adom ki, amivel azt mondom, hogy én vagyok. Ugye az a legtöbb probléma az abból szokott adódni, mint például szegény gyúmester, aki Dragon Györgynek hívnak, bejelentkezik a Facebookra, azzal, hogy ő a Dragon György, vagy szeretne csinálni magának egy fiókot, hogy ő a Dragon György, és körülbelül olyan tortúra elé állították volna, mint hogyha azt mondta volna Gyum magáról, hogy ő a Paris Hilton, nem hitte el neki a Facebook, hogy őt valóban Dragon Györgynek hívják. Így van, másfél évig álnéven voltam kénytelen tengődni. Pont emiatt, mert azt közölte a Facebook, hogy ilyen név nincs. És hiába írtam. Lefordítottad angolra a nevedet. Nem, George. Magyarul is. Én mindenféle változatot kipróbáltam, George Dragontól kezdve a György Dragonon át a Dragon Györgyig, és mindegyikre azt között, hogy ez a név, ez nem létezik. Ilyen név, egy érdekes kérdés, hogy miért ellenőrzi ezt? Hát nyilván, miért ellenőrzi, az ne legyen 80 ezer Paris Hilton az oldalon, meg Bill Clinton, és még sorolhatnánk így a különböző hírességeket. Na jó, hát egy Dragon György nevű világsztár, tehát még egyelőre legalábbis, de gyúlemesze már elég jól fogy, tehát haladunk azért felé, de tehát azért nem, ő a Dragon György. Jó, szerintem ő áldozata lett egy ilyen paranoid ellenőrzésnek, okay. De ugye az OpenID az pont abba segít, hogy azt tudom mondani, hogy én vagyok. Tehát amikor valaki létrehozza ezt az OpenID azonosítóját, ez mint egy, hát kis túlzásom, de egy személyigazolvány működik. Tehát amikor én azt mondom, hogy én az OpenID-mal szeretnék belépni valahova, akkor annak... Amellett, hogy ugye létrejön egy open autentikáció is, de az OpenID-n keresztül azt tudom mondani, hogy én vagyok. És szegény Dragon Gyunak, hogyha lett volna ilyen OpenID azonosítója, valószínű azt elfogadta volna a Facebook, mert az is elfogad OpenID azonosítót egyébként. Amint hazaérek, már is megcsinálom, Isten bizony. Tehát ez egy másik érdekes kérdés. Arra akarsz kiukadni, hogy inkább az OpenID-t ajánlod az előtte elmondott Open Authentikációhoz képest? Látod, te is összekeverted, mert a kettő az nem zárja ki egymást. Az autentikáció az maga a folyamat, ahogy az egyik oldal beszélget a másikkal. Az OpenID az pedig az, hogy én vagyok. Tehát, hogyha te bejelentkezel mondjuk a Facebookra 6 különböző néven, akkor 6 különböző néven tudod egyébként a másik szolgáltatást is elérni, vagy 6 különböző postafiókot. Az OpenID-nál meg azt mondta, hogy én vagyok a Szilágyi Árpád, és akkor az azonosításod, te mindig Szilágyi Árpád maradsz. Tehát nem kell attól aggódnod, hogy valaki majd felemeli a kezét, hogy már pedig ilyen nincs, hogy Szilágyi. Vagyis akkor te most mindezt azért mondtad el, hogy legyünk tisztában azzal, hogy van egy ilyen megoldás, és amikor valóban saját magunkat akarjuk azonosítani, és vannak olyan lehetőségek, amikor viszont szabadon használhatjuk a különböző rendszereket. Így van, az OpenID-t azért még kiegészítem azzal, hogy ott azt is megadhatjuk, hogy milyen adatokat adjon ki egy-egy ilyen azonosításkor a felhasználó oldalnak rólunk, tehát hiába adunk meg többféle dolgot, korlátozhatjuk, hogy milyen adatokat használjon föl, gyakorlatilag csak arra van szükség, hogy igen, ő az, és akkor azt használja föl. Ami lényeges, hogy a felhasználónak nem különül el, ez semmilyen módon, tehát vizuálisan ugyanúgy jelenik meg az OpenID gomb, a ilyen-olyan kapugomb, nem tudja senki, hogy mire kattint. És sokszor egyébként mondom, ez a fejlesztőknek a fejében sem teljesen tiszta. Van az Asztal társaságunkban valaki, aki számára, vagy akinek, aki, hogyha meghallja a műsorban azt a szót, hogy spam, vagy kéretlen reklám, akkor a leginkább fölmegy közülünk a pumpa benne. Hát ő Bódi Zoltán, a netnyelvészünk. Ugye így van ez, tehát hogy ez tényleg így szokott történni, és ilyenkor a legvehemensebben szoktál harcolni ezek ellen a megoldások ellen. Hát igen, hogyha lehet sztorizni egy nagyon rövidet, akkor elmesélem, hogy annak idején én bejelentettem a bizonyos hatóságnál egy szervezetet, hogy engem notóriusan spammel helyt is adtak, meg is bírságolták a szervezetet, amiről engem értesítettek is, és egyébként másnap csöngött a mobiltelefonom, zárójelben felkiáltójel, és az a szervezet, amelyiket én bejelentettem, és amelyeket megbüntettek, a büntetés utáni másnap annak a vezetője fölhívott engem, és elkezdett zaklatni. Tehát teljes mértékben elegem van a spammekből valóban. Valóban. Ám nem csak én vagyok ezzel így, hanem a társaságunkban van valaki, akinek a nyelvi kreativitása rögtön elindult egy ilyen jelenségre. Ugye hallottunk már róla, hogy szerencsétlen új számítógépet vásárolt, vagy legalábbis új számítógép környezetébe került egy bizonyos helyen, amit boldogan elkezdett volna használni, de nem tudta, mert tele volt az eszköz olyan alkalmazásokkal, olyan szoftverekkel, amelyekre neki és jellemző módon egy átlag felhasználónak sincsen semmiféle szüksége. Tudnilik nem kérte, hogy rajta legyen, mert mit vár el az ember egy új számítógéptől, hogy legyen, ha előre telepített operációs rendszerrel van felszerelve a gép, és nem egy üres merevlemezen, hogy működjön, igen, és a legalapvetőbb alkalmazások, felhasználói alkalmazások legyenek rajta a rendszer alkalmazásokon túl. Emellett ugye fűvel, fával, tücsökkel, bogárral telepakolják a gépünket kéretlen alkalmazásként, amelyeket egy idő után leállnak, mert úgyis reklám, meg kipróbáló verzió, meg beleül mindenféle műveleti memóriába és háttérbe, állandóan ott figyel, pedig senkinek semmi szüksége nincsen rá. Lehet, hogy a felhasználat érdekli, és akkor használja egy darabig, aztán vagy megveszi, vagy nem, de miért nem lehet ezt rábízni ugye a felhasználó döntése? Tehát erről van szó, hogy vannak kéretlen alkalmazások is már. A jelenség ismerős, nem olyan nagyon régi dolog ez, a jelenség ismerős. Hát sőt, ez a kifejezés, amire mindjárt kiukadsz, ez még nem nagyon ismert az interneten sem, mert rákerestél. Bizony. Spányik Balázsunk alkotott egy angol szószerkezetet. Nyilván a spam is angol, tehát innentől kezdve nem volt nagy dobás, hogy a folytatás is angol legyen. Az applicationről van ugye szó. Balázsunkat az zavarja, hogy kéretlen alkalmazások, tehát spammes applikációk, application-nök vannak a gépén, és a két kifejezést egyébként rengeteg analógiára, amely mind az application szóalaknak az alkalmazásra, mind a spam alkalmazására hát már régóta jelen van az informatikai nyelvi világban. Ezt a kettőt összevonta, a spam maradt úgy, ahogy van, spam tudnili kéretlen reklám levél eredetileg az internetes jelen. Aztán onnantól kezdve elterjedt ez mindenfelé, tehát vannak a blogokban is jelentkeznek spammes blogok, meg kommentek, ugye erre használják a splog kifejezést, a spammes blog, meg mit tudom én, a VOIP, tehát az internetes telefon hívásokban is vannak, ezekben az alkalmazásokban is vannak spammesi megjelenések, valaki bejelentkezik, és akkor ott mindenféle reklámokat próbál hívogatni minket. Spam, IT, internet telefoni, SPIT, stb. Tehát tényleg van több verziója, de a spam azt általánosodott a jelentése már, tehát mindenféle kéretlen dolgot jelent. Sőt, én már egyébként hallottam a köznyelvben is, nem informatikai témában is, hogy ne spammeljél nekem itt, tudnélik, ne zaklassál, ne beszéljél hozzám fölöslegesen olyan dolgokat, amire én nem vagyok kíváncsi. Tehát általánosodik a jelentése. Ha még tudnánk azt, hogy eredetileg ez húskonzerv volt, de egyébként nézzék meg a Monty Pythonnak a klasszikus gagjét erről, zárója bezárva, és az utótag pedig az application, de lerövidítette, és így áll össze a spamlication szóalak. Nagyon kifejező, nagyon tetszetős, nagyon angolos, nagyon rendben van. Én rákerestem a Google-ben, Egyetlen, ilyet az, amióta kétágú vagyok, ilyet nem tapasztaltam. Egyetlen egy találat volt rá, egyetlen egy a Google-ban. És ez nem Spányik Balázs valami? Nem Balázs, de nem is 10 000 nagyság van, nagyságrendben került elő, hanem egy. És az valakinek a blogjában szerepelt, kicsit hasonló jelentésben egyébként. De nem is ez a lényeg. Amiről viszont nagyon érdekes gondolkodni, hogy egy magyar környezetben, egy magyar embernek miért jut eszébe egy angol a szóalakot és kifejezést alkotni. Nagyon egyszerű a válasz, mert az a nyelvi környezet, amelyről szó van, az alapvetően angol nyelvű, globális. Tehát az agyunk, a gondolkodásunk az angol nyelvi környezetre áll rá. Nem is lehetne ezt ilyen formában így kifejezni. És hogy ez nagyon ritka, egyedi alkotás, ezt ismeri a nyelvtudomány, ismeri a nyelvészet, úgy hívjuk, hogy hapax legomenon, egy ógörög kifejezés, első olvasás, vagy egyetlen olvasás, ezt a kifejezést használjuk az egyéni nyelvi leleményekre. És azért érdemes a hapax elemeket vizsgálni, és gondolkodnunk róla nekünk nyelvészeknek, mert az embereknek a nyelvi kreativitását, a nyelvi gondolkodásmódját, a nyelvi logikáját kristálytisztán meg tudja mutatni, és az még inkább izgalmas dolog, hogy hogy lesz egy hapax elemből elterjedt szlenges, vagy köznyelvi, vagy szaknyelvi elem. Ez a Spamlication a legjobb úton van e felé. Arra gondoltam, hogy a PC-tip rovatunknak adunk egy jelzőt most már, hogy morgós PC-tip, mert hogy Spányik Balázs az utóbbi időkben nagyon szeret fanyalogni mindenféle témákon. Így lesz ma este is, mert például a kedvenc internetes mozi adatbázisunkkal kapcsolatban fog fanyalogni. Gyakorlatilag használatlan lett. Bizonyos szempontból használatlanná vált az imdb.com az elmúlt időben. Nem tudom, mikor jártatok arra utoljára, kapott egy teljesen újfajta kinézetet is, ami szerintem sokkal, ez is már önmagában használhatatlan, tehát kevesebb információt kapok ugyanazon a mennyiségű vagy adott méretű oldalon, mint régebben. Tehát például filmzenéket nagyon nehéz megtalálni most már az IMDb-n. Igen, tehát ebből a szempontból is visszalépés, de ami igazán bosszantó rajta az az, hogyha színészeknek a munkáit keresitek, vagy akár filmeket kerestek, akkor a színészeknél a felsorolt filmek azok a magyar címek jelennek meg. Már ha van magyar cím, persze. Hát igen, már ha van magyar cím. Ez a legjobb, amikor vegyes. Hát igen, az mindennek az alja, hogyha már vegyes, de engem azért ez is megdöbbentett. Gyakorlatilag azt megértem, hogy azoknak, akik mondjuk nincsenek benne ennyire az internet meg a számítástechnika világába, tehát vagy mondjuk nem érdeklődnek az eredeti nyelvű filmek iránt, azoknak még akár jó is lehet tényleg az, hogy mondjuk a Harrison Ford lat nem az van odaírva, hogy Raiders of the Lost Ark, hanem az, hogy a Fridláda fosztogatói, de gyakorlatilag bárki másnak, aki nem csak ilyen eltévedt éppen az IMDb-n, hanem gyakran jár oda, és gyakran szeretne információkat találni, ez mint amilyen én is vagyok, ez számomra teljes őrület. És akkor először de egyébként furcsa is, tehát hogyha egyébként a felület ennek az oldalnak angol, és így írják, hogy title, kettős igen. pont, és az elveszett fidlál a fosztogató. Igen, gyakorlatilag minden ugyanúgy maradt, majdnem minden, tehát ugyanúgy maradt angolul maradt, mint régen volt, csak a maguk a film címek jelennek meg magyarul, és tényleg szóval ilyen nagyon, kínai fordítóprogramot tettek rá, vagy mi történt? Nem, egyébként az az érdekes, hogy nem, tehát tényleg valós magyar címek jelennek meg, tehát valami irgalmatlan munkát belefetszölve csináltak egy magyar mozi adatbázist, filmcím adatbázist, és ezt így valahogy bele, és gondolom minden más nyelven is ugyanezt így megcsinálták, és aztán ezt szépen így hátulról alátolták adalomnak, és bekapcsolták egy mozdulattól, hogy innentől kezdve kedves magyar emberkék, akik magyar IP címről jöttök, azok magyarul fogjátok látni a filmek címeit. Egyébként engem is bosszantott, hogy nem tudom visszakapcsolni. Nem találok olyan helyet, hogy van valahol? Na hát erről szólnak gyakorlatilag ma a PC-tip része a fanyalgásnak, mert annyira zavart a dolog, hogy elkezdtem utána nézni, hogy mit lehet tenni az ügy érdekében, amellett, hogy a félvilág felhördült egyébként, mert gyakorlatilag mindenki, aki a saját nyelvén kezdte el látni ezeket a filmcímeket. Itt egy zárójeles megjegyzést tegyünk, hogy vannak zseniális magyar filmcímek, és vannak iszonyú pocsék, ilyen honosított filmcímek. van a Leiter Jakab című blog, ami eléggé közismert Magyarországon, tipikusan ilyen félrefordításokkal foglalkozik, ők is foglalkoznak filmcímekkel, és mindig elmondják sok-sok felkiáltójel, hogy a filmcímek magyar változatát nem tekintik fordításnak. Az nem fordítás, az egy kreatív munka, amikor a filmstúdió kitalálja, hogy milyen néven fognak kihozni egy filmet, de ez a kreatív... Fordítás szinte. Hát gyakorlatilag igen, csak néha olyan iszonyú pocsétra sikerül, hogy gyakorlatilag nem, nagyon nehezen hiszi el az ember, hogy 5 percnél tovább gondolkodtak rajta. Ugye volt egy ilyen klasszikus idézet is, ami így elterjedt Magyarországon, ez a halál, halál, a halál, amikor már minden halálos volt, és mindenkinek meg kellett halnia. És biztos tudnám még egyébként számtalan példát sorolni erre. Na szóval a lényeg az, hogy meg akarunk ettől szabadulni, tehát végül is szeretnénk visszakapni az eredeti filmcím, eredeti angol filmcímeket. Gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy be kell regisztrálni az IMDb-re, tehát lehet, hogy erre is megy ki a dolog, lehet, hogy egy ilyen hátsó szándék volt, hogy növeljék a regisztrált felhasználók számát, mert ha beregisztrálsz, és elmész a profil oldaladra, akkor gyakorlatilag 2 kattintással át tudod állítani azt, hogy te innentől kezdve szeretnéd nem magyarul, hanem angolul látni a filmcímeket. Na jó, de hát a nagy használhatósága, ez volt a könnyebbség, hogy bármikor bementem az IMDb.com-ra, és rögtön ott volt egyből, hogy mi is annak a dalnak a címe, amit hallok abban a filmben. Igen, most egy kicsit elévágtam a dolognak, mert ezzel gyakorlatilag elárultam a megoldást, mert hogy a megoldás az vezető út az ugye abból állt, hogy elkezdtem gondolkodni az, hogy szokott ez a dolog lezajlani, amikor elkezdenek egy oldalt így több nyelvre lefordítani. Általában az szokott lenni, hogyha egy oldalnak több nyelvű része van, legjobb példa mondjuk a Firefox letöltő oldal, amit ugyanúgy el tudunk érni magyarul is, de megvan az angol, és a legkülönbözőbb nyelvű változatok, hogy ő valamilyen úton módon észleli, hogy mi honnan jövünk, és akkor azt a változatot kínálja föl számunkra. Például a böngésző elmondja, hogy ő most egy magyar nyelvű operációs rendszeren fut, és egy magyar nyelvű böngésző, és akkor erre a Firefox weboldal azt mondja, hogy jó, hát akkor neked magyar nyelven mutatom meg az oldalt. Ennél nem zavaró egyébként, ez egy hasznos megoldás. Erre van... Már akinek. De erre van egy olyan megoldás például a böngészőnek a beállításában, hogy azt tudod mondani, hogy te inkább angol nyelven szeretnéd látni ezeket az oldalakat, van egy ilyen tipikusan használható nyelvi kiválasztási lehetőség, ahol meg tudod adni, hogy ezeken a nyelveken szeretnék oldalakat látni, és sőt, ez egy preferencia sorrend is, tehát hogy amelyiket legelőre rakod, azon fog általában megjelenni az oldal. Nos, ez az, ami nem működött az IMDb-n egyáltalán. Tehát ez volt az első dolog, amit rögtön kipróbáltam, hogy na akkor hopp, magyar ugorjon be az angol, mindent angolul szeretnénk látni, és semmit nem változott. Mert mint kiderült, nem ez alapján azonosítja az érkező emberkéket, hanem az internet címük alapján. És akkor így jutottunk el odáig, hogy elkezdtem keresni fórumokat, és akkor a fórumokon egyszer csak kiderült, maga az IMDb munkatársa érte meg, hogy hát tessék beregisztrálni, és akkor ott a megoldás. Minden esetben ez a megoldás, hogy ahogy az IMDb-nél is be kell regisztrálni és átkapcsolni egy opciót, vagy van más verzió is? Hát ez a másik verzió, hogy ha másik nyelven szeretnéd az adott oldalt meglátogatni, akkor érdemes a böngészőt beállításai között megkeresni ezt a nyelvi beállítást és fölvenni az adott nyelvet. Van olyan, amikor beregisztrálsz, mondod, hogy azon a nyelven szeretnéd, de annyira intelligens az oldal, hogy még ennek ellenére is figyeli az IP címet, és igaz, hogy azon a nyelven közli veled a dolgokat, amint te kéred, de azt hiszi, hogy te mondjuk Németországba vagy, és mindenáron német nyelvű, vagy német relevanciájú dolgokat dob eléd. Hát a Google-nek a keresője az tipikusan ilyen, de mondhatnám a Bing-et is, mert az is előadja ugyanezt. Ahol én dolgozom, ott úgy látszik, hogyha bentről böngészek, hogy mint hogy a Németországban lennék, és nagyon vicces dolgokat tud eredményezni, akár még magyar weblapokon is a Zwischenzüssenbe akármilyen reklámokat kapom a különböző magyar oldalakon, ami nagyon érdekes, és hiába vagyok beregisztrálva, és én a Google-t például regisztrálva használom, vagy regisztrálva keresek, annak ellenére, hogy angol a dolog, a legrelevánsabb találatokat Németországból tárja elém. Én életemben ennyi koreai szöveget nem láttam, mint most egy hétig, amikor a Google-ben megpróbáltam a leveleimet elolvasni, mert a leveleim tartalmán kívül minden koreaiul volt mindenhol, az összes reklám, az összes minden, ami csak létezik, és hát nem érdekelte, hogy én magyar vagyok, vagy angol vagyok, vagy svájci, vagy szuahéli, abszolút nem. Ő dobálta be a koreai reklámokat szépen, ami persze számomra mind olvashatatlan volt, mert kis pácik a hóember, kis szék és pagoda feliratokból nem értettem semmit. Na akkor fölteszem az íra pontot, mert van megoldás arra is, hogy ne kelljen beregisztrálni az IMDB-re. A www részét, tehát a www.imdb.com címben a www-t le kell zserelni arra, hogy AKAS. AKAS. Nem tudom, hogy ez mit jelent, fogalmam nincs, de hogyha így mentek el az oldalra, akkor az angol címek látszódnak. És az eredeti régi IMDB-t nem lehet valahogy elérni? Hát szerintem azt már nem, az már talán... Időgép RP. Az időgép, vagy pedig van a... webarchive.org, ahol a régi változatokat talán még elő lehet ásni. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat és a blogunkat a netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.